राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज भाद्रपद कृष्ण द्वादशी विक्रम संवत 2058 16 अगस्त 2001 प्रातः लगभग 5 बजे गीता हुन स्वर्ग आश्रम राम खेती होती है तो गेहूं जातिवाचक एक फसल लगाना चाहिए। जातिवाचक एक गेहूं के दाने से ही खेती होती है। खेत का खेत भर जाता है एकदम। लोग कहता तुम्हारा गेहूं से खेत भरा हुआ है, दाना एक नहीं है, एक दाना भी नहीं है, खेत भरा है गेहूं से। इस तरह से ये सब परमात्मा से विश्व भरा हुआ, भरा विश्व सब का सब ही एक ही परमात्मा से। एक ओम बहु श्याम एक ही बहुत रूप हो जाओ, वो एक ही एक ही एक ही बहुत रूप हो गए। अरे जडर्जित न स्थावर जगम उद्भिजन श्वेत जर अंड जर जरायु जर जर सर थर सर नव सर। कितने जातियां हैं जिसकी 84 लाख जीती गणना करी है संतों ने। है सर भूत प्रेत पिशाच देवता गंधर्व यक्ष राक्षस कितने है। एक ही परमात्मा अनेक रूप है तो सब जगह ईश्वर रूप है। हर एक भाई बहन को सुना चाहिए सब रूप भगवान के हैं। सभी गंध से गंदा अच्छे से अच्छा, पवित्र से पवित्र, अपवित्र से अपवित्र, दुर्गंधी सुगंधी वाला सब सब। ऐसे वो सातु का बाबा राज परतरम नान्यत किंच धनंजय मत परतरम नान्यत किंच धनंजय। सब जगह परिपूर्ण हो रहा है समान रूप है। असर मंदा दोनों महात्मा से महात्मा तत्व के जीवन मुक्त प्रेम भगवत प्रेमी ऐसे लेकर के दूसर पापी नाती सब भगवान का स्वरूप, सब भगवान का स्वरूप। ये बात तो मान लेना चाहिए। एक ओम बहु श्याम एक ही अनेक रूप है तो एक ही अनेक रूप से अनेक, वो एक ही है। अंत में एक ही रहेगा, एक ही वो एक ही है। अनेक होना से जिनकी गणना ही नहीं, गणना ही नहीं होती, इतना रूप है वो एक ही। ये तो सीधी बात है, सीधी सरल बात है। एक ही गेहूं से है, एक गेहूं से सब खेत भरा हुआ। गेहूं दिखता नहीं, एक दाना भी दिखता था दाना में, एक दाना में खेत भर में एक दाना भी नहीं दिखता। और गेहूं खेत भरा हुआ है, भरा हुआ है तो सब गेहूं है। गेहूं ऐसे दुनिया मात्र सब एक परमात्मा से विश्व भरा हुआ है। इकलौते विश्व में मैं भरा, एक तू ही तू भरा हुआ। ये बात तो हर एक को समझनी चाहिए कि भगवान है, कि भगवान है। क्योंकि गेहूं के खेत में मूल में गेहूं ही है, गेहूं ही है वो घास रूप से दिखता है गेहूं गेहूं ऐसे सब दुनिया तरह तरह दिखती है। सर्व योनिष कौन थे ये मूर्त या संभवन थे या जो जो मूर्तियां पैदा होती है ताशा ब्रह्म द्योनि अहम बीज पर्दा पिता ईश्वर जीव अविनाशी चेतना मैस जड़ प्रकृति वो प्रकृति अपरा और ये चेतन प्रकृति परा परमात्मा ही है परमात्मा ही है अनेक रूप से सर्वबंध है सर्वबंधन है परमात्मा एक ही हो आनंद सीधी सर्वाद एक ही बहुत हो जाते हैं बहुत ही अंत में एक हो जाते हैं तो अंत रूप से एक ही है अंत में सब गेहूं सब गेहूं वो घास दिखता है उसमें अंत में वो घास के लिए खेती नहीं करते खेती गेहूं के लिए करते वो परमात्म तत्व की प्राप्ति के लिए संसार है संसार का और प्रयोजन नहीं है। मतलब खेत में है घास की तरह है उसका प्रयोजन गेहूं से ही है गेहूं में तो कोई प्रयोजन नहीं है। ऐसे ही परमात्म तत्व को जानने के लिए ही अनेक रूप है सबके लिए एकदम ठीक बात है वो प्रभु ही प्रभु है प्रभु ही प्रभु प्रभु ही प्रभु है मत परम नान्यत मत परम नान्यत किंचित में कोई किंचित मात्र भी नहीं है मत परतरम नान्यत किंचित मई सर्वमिदम प्रोतम सूत्रे सूत्रे मणिगणा आई मैं हूँ ये जड़ रूप है विचित रूप है सत सच्चा हमारे जन्म सत सच आम सत भी मैं ही हूँ असत भी मैं ही हूँ मैं ही हूँ मेरे सिवाय है ही नहीं कुछ भी नहीं है देव शेष शेष बाकी कोई नहीं योग शिष्य तो सोच में आओ योग शिष्य तो सोच में आओ मया तत्व तुम सारो सब जगह परिपूर्ण हुई है वही अमेव न मतो अन्यत यदि बुद्ध अहमेव न मतो अन्यत अहमेव न मतो अन्यत मैं ही हूँ मेरे सिवाय है ही नहीं कुछ है मैं ही मैं हूँ जडर चेतन स्थावर जंगमर अचार मंदार बधार बुधार सब में भगवान परिपूर्ण है और सब में परिपूर्ण रहते हुए सबके हृदय में सर्वशिष्ट ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अनुतिष्ठते प्राणी मात्र के जो दूर भीड़ से देखे जाए ऐसे दिखते ही नहीं उनके हृदय में ही भगवान संतों ने कहा है स्नेही सांवरो मेरी नगरी में उतरो आय स्नेही सांवरो तीन लोक की रमत रमता तीन लोग सब खिलौना है और राई में रहो ये समाय राई में रहो ये समाय राई में नहीं राई में खुला आसन लगा दिया सोता है वो तीन लोग रमत रमत तीन लोग छोटा खिलौना खिलो खिलौना और राई में पूरा बैठा तीन लोग की रमत रमता राय में रहो समाय स्नेही सावरो अजब है, अजब अजब भगवान ही भगवान है। मैं तो रियल वैसव, मैं ही वही है, तू ही वही है, वही भी वही है, यह भी वही है, वही है, तू ही है, तू ही है, तू ही है, तू ही है, न मत्तो अन्यत सब में वही है, वही है, एक आप है, अनेक रूप में आप है, आप है, आप है, कितने रूपों में आप, आनंद रूपों में आप, आनंद रूपों में आप, एक ही एक ही आनंद रूप में, विचित्र ढंग है, जिधर देखो उधर ही आनंद आनंद, अपार अपार आनंद आनंद, असीम असीम, अपार अपार आनंद आनंद, असीम असीम। अनोर अनियान महतो मयान, छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा है, सब में एक रूप से प्रभु, अनेक रूप से परिपूर्ण हो रहा है, अनेक रूप में वो एक ही परिपूर्ण, सब रूप शांत घन रूप अन्न रूप सब में परिपूर्ण हो रहा है, पूरा आनंद रूप में, असीम रूप में, अपार रूप में, वो एक सब रूप में, इधर देखो बहिरंत सब भूता नाम असरम सरमी उसे सब सत्ता दल विम दूरस्थम चंद के सतत मस्त हो जब से आप ही हो, आप ही हो, आप ही हो, पत्त पर धर्म नायन वो श्लोक से हर्षित वाला मनसा वत्सा दृश्य क्रियते अन्य इंद्रिय अहम एव न मत्तो अन्यत इति उद्धत मनसा अन्य मेहनती जो कृष्ण आता है तू ही है, तू ही है, तू ही सभी सभी तू ही मनसा वत्सा गृह अन्य मेहनती हम एव नमत्तो अन्यत हम एव नमत्तो अन्यत यदि बुद्ध मनसा कितनी सरल सीधी बात है, मैं ही हूँ, मैं ही हूँ, केवल दृष्टि दृष्टि है, ये गंगा जी है, बस ही हूँ दृष्टि, ये भगवान है सभी, अनेक रूपों में भगवान है, भगवान आम एव धमत अन्यत नमत अन्यत मैं ही हूँ, मेरे सिवाय अन्य है ही नहीं, मैं ही हूँ, मेरे सिवाय ही नहीं, तब तो दृष्टि से विचार के अन्य सा विचार करने हम एव नमत अन्यत यदि बुद्धि ध्वम सीधी सीधी बात सुन ली हम एव नमत अन्यत मेरे सिवा और है ही नहीं, मैं ही हूँ, मैं ही हूँ, वो एक ही अनेक रूप से दिख रहा है, अनेक रूप दिखने वाला एक ही है, यहाँ पर इतनी सुगम बात, इतनी सीधी सरल बात, केवल बैम बैम मिट गया, संसार मान रखा है, संसार है, परमात्मा ही है, अमेव न मत्तो अन्यत मैं ही हूँ, मैं सब है, मत्तो अन्यत नहीं यदि बुद्धि तुम अन्य सा विचार से यही सुन लो कितनी साफ कही साफ मैं हूँ मैं हूँ मैं तो ही है, जड़ भी तो ही है, चेतन भी तो ही है, सावर भी तो ही है, जंगम भी तो ही है, अमर भी तो ही है, परा भी तो ही है, आप भी तो ही है, परा अपरा कृष्ण माम वेरी तत्वता, कोई एक इस तत्व से, इस तत्व से जानता है कि भगवान ही अनेक रूप से है, अनेक रूप से होते हुए भी एक ही है, अरे एक ही अनेक रूप से है, वही है वही है, एक ही गेहूं एक ही गेहूं खेत भरा गेहूं गेहूं, कैसी मिले एक एन मृणमय एन ज्ञात एन सर्वम ज्ञातम भवति, एक मिट्टी का बर्तन देखे ऐसा बना है तो सब बर्तन ऐसे ही बने, एक एक मिट्टी से सब तरह तरह लड़ार मटकी ठेवा ढकनी सब वही बना वही बना, एक ही लोहा अनेक अस्त्र से बना, लोहा एक ही लोहा, एक ही सोना अनेक वो एक तो नर मौल्य आकृति उपयोग वो भिन्न भिन्न सब भिन्न भिन्न, तोल भिन्न भिन्न है, मौल्य भिन्न भिन्न है, आकृति भिन्न भिन्न है, उपयोग भिन्न भिन्न है, कोई नाक मैल कोई कान मैल कोई गय मैल कोई एक एक ही सोना एक ही एक ही एक ही एक ही एक ही ऐसे आप एक ही हो अनंत संसार में एक ही एक ही एक ही एक ही अनंत रूपों में एक ही एक ही एक ही अनंत रूपों में एक ही एक ही अनेक रूपों में एक ही एक कितने रूपों वाला है कितने ना एक ही एक ही अनेक रूपों में अनेक रूपा वैसा एक अनेक रूपा बड़ी आनंद की बात है, कर्मणार मनसार वस्तार दृश्यार गृहते अन्य जमेन्द्र गृहते अमेव, जितने ग्रहण किया जाता है तो मैं ही हूँ, तो देखा जाता है सुना जाता है समझा जाता है मनन किया जाता है ध्यान किया जाता है चिंतन किया जाता है देखा जाता है वो तो ही तो ही आप ही हो न मत तो अन्य आप ही हो आप ही हो आप ही हो, आनंद में विभोर हो जाए आप ही हो आप ही हो ऊपर नीचे पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण ईशान में अग्नि में वायु में नैऋत्य में वायु में आप ही आप ही आप ऊपर भी नीचे भी आप ही आप ही आप अनंत रूप में अनंत असीम रूप ध्यान और विचार नहीं हो सकते, हमारी बुद्धि जा ही नहीं सकती, पकड़ी नहीं सकती, इंद्रिय हमारी पकड़ी नहीं सकती, और जो पकड़ती वही वही है, नहीं पकड़ती वही है, समझ में नहीं आता वही है, समझ में आता वही है, स्थूल भी वही है, सूक्ष्म भी वही है, कारण भी वही है, अनेक स्थूल शरीर ही वही है, एक एक परिपूर्ण समान संसार में दिखता नहीं, वो दिखता ही नहीं, गेहूं के खेत में गेहूं दिखता ही नहीं, बाजरी के खेत में बाजरी दिखती ही नहीं, अरे बाजरी बाजरी क्यों आप ही आप हो आप ही आप हो आप अनंत रूप से असीम रूप से अपार आनंद आनंद अनंत रूप में आप है, कितने भी लक्षण है आप आयो मैं भी आप ही, तुम भी आप ही, ये भी आप ही, वह भी आप ही, आप ही आप ही, एक आप ही आप ही, अपार सीमा भी।